او ترغیب دے اعمال صالح ہوتا پس دی قول دا اللہ سرا چی ایوہ الانسان انکا کادح الی ربک قدحا فملاقیہ ترغیب دے اعمال صالح ہوتا دعوت سورت اس بات قیامت فنا عالم تب او ترغیب نیک اعمال ہوتا اور اب دی سورت مخ کی سورت سردار سیدا سورت تفریح ہے بری مخ کی سورت واندی اور سیوا وضاحت دے بری مخ کی سورت لکم ہوئے مخ کی پیر شو کتاب مرکوم دفتر دے کتاب دے نکلے شوے ندل تو وہی فاما من اوتی کتاب ہو بھی او بیا وہی فاما من اوتی کتاب ہو ورا ظہری داشانی مخی ہوئے ثم انہم لسوال الجحیم سپار سمیت کی بیا یقیناً دئی خام خا داخلی ان کی وہی جہنم تا ندل تو وہی ویسلا سعیرا اداخلی دیوا جہنم تا مخ کی ہوئی آذ اللذی کنتم بھی تکذبون او دلتا وی فسوف یدو سبورا فسوف یدو سبورا دا شانی احوال دا منکرینو آغی ذکر کری دیا چی مخ کی ہوئی حلتو بالکفارو ما کانو یفعلون نو بیان دا گئی دیا داغل بیان دیا بس انہو کان بیالی مسرورا انہو ظن اللی احور دا احوال داغل ذکر کئی او بیا تخلیف او بشارت دیا رسما ان شقت ارکل جسمان اتنی او غار چنگیا لربک حکم درب واضنت لربها اوغار کی حکم درب بلتا وحقت او لائف دی چغال کی ویر الارض مدت ارکل جرمکا را اگدت لیشیا اگدت لیشی راست لیشی او غروی آغاز مطلب تمری چیری اب بار تار کیا اوغار کی حکم ذرا بنتا وہ اونا سندی چاڑ کی انسان یقین مشقت کو ان کے الا ربے کا اوت نن کے رف بنتا کن بدی مشقت مشقت کی فملا بس ملا اللہ سارا بازار کیا سندی کے سوارتا منا مرا دو امی پس جاتا بس سب ایسا ویرا پسر چیسا تو حساب سان ملک کے سوارتا منا مرا دو امی ہی پسیدار داروانی ویقولو حال مکرو کتا دیا انی بننتو انی ملاقن حصا دیا فہوہ فی اشتر راضیا فی جنت عالیا قطوف آدانیا قلو اشربو آنیغم بما اسلفتم بالایام الخالیا نغو گدر توسیل دا صاب یعنی داری کلو چا سر جی حساب کتاب اکڑیش درد جی منہ حساب منا کش ور سر اکڑیش جگڑ ور سر اکڑیش کتاب کی داری پڑی داوڑی داری کری دا ولی ادا دی ولی پول اداری کری دا ولی کری دی مناقشہ و سرا شروع شو بیساب کیا نبض حلاک دے ویان قلبو او واپس کی جبان آہر خلطا مسورا خوشالک کرے شرے مطلب دا آہر خلطا یعنی آر آہر در چاہت دنیا کی دا آہر ہوا او یا آہر دلہ پجنت کی جنت کی جکم آہر لے ناغسری خوری ظلمان دی او دا شانی اغالکان دی خدمتگاران مراد دینا ولی ایا مراد دینا در آغا خفل دنیا احل لے لکا سورہ تور کی جتیر شیو اللہ وی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بیمانی الحقنا بهم ذریتهم وعلتناهم من عملهم من شیء یا حضورا سورہ رعد حضورا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب جنت نرام شیروی داخلی بدل دیتا آسم چلی کانی دپلاران و رینا و دخور رینا و داولاد رینا مطلب را اللہ بیدا وشن دیخ پل آہل دوا پس کیا سورہ مومن و دورا سلو اختم سورت و آیت و دورا آیت و اتم ربنا وادخلهم جنات عدن عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم يا رب منغا داخل كل الجنة الغني كل ياريتا چلوب کرتا رئی جرا آسوک چنی کانیو دپلارانو دیناو دخدو دیناو داولاد دینا یکنند چی تیزو رو حکمت والا او یا مراد مداحلنا او احل دیدی جنت یان چی جنت کی والا اللہ کم احل ورکرے دے چی سور رحمان کی داری بیان رازی لم یتنی سون انسون قبلهم ولا جان واما من اور کیا رسولی کی ورکے شواغتا امن نامد وراء ظہری رستد شاخ بلینا کل جسو چالس شیور کئی او خفائی دینا نوازی وی شال ور گزار کیا وراء ظہری رستد شاخ بلینا فضل دے چچد بوئی دلیا سبورا دا حلاکت او داخلی کی وسائی دا عذاب گرم تا جہنم تا بدا خلی گیا او چی کل چلی دا حلاکت وئی نصورہ فرقان کی درشنی اللہ بوئی لا تدولیم سبورا واحدا ودو سبورا کثیرا چغم وئی نمبر دا حلاکت یو او چلی کئی دا حلاکت نوڑے ہوا انہو یقینا انہو یقینا دے کانو فی اہلی پاہل پل کے مسرورا خوشالہ کرے شوے انہو یقینا دے چھے ظن گمانے کو اللہ یحور دا چھر کے واپس بنشی دے دغلا میدان قیامت آخرت تا بلا نظر آرنگی ان ربہ یقینا رب کان بھی بصیرا اپد باندھی تم کے فلا اقسم بشفق پس نظر آرنگی لکس رنگی چند دو خیال دے فلا پس نظر آرنگی لکس رنگی چند مخلوق خیال دے اقسم بشفق گواکم از شفق والليل اوشفا اذا وما وسق او اغاچی وما وسق او اغاچی راجمت اذا اشفا والقمر وسومي رتسق أرقلا كامل شيدا لتركبن طبقا عن طبق شخامخا سوری گئی بتا سو بھو حالت باندھی انت ڈبل حالت نا مت لو گا اے شبق لو گورا دنوان نروس کو او سو والے یا سن والے نہ او گنا ختمی گیا شپا شپی لو گورا تا مخلوقات کی راجم کرے رے نبال داشانی راجم ای او گنا بیا خوری جی پورتا کی گیا او سومی لو گورا کلش کاملشی نبیا پنج بوال را لی او گنا ام داشانی کاملوی دادری وار ردی گوالی کلا تر کبن توبا کنان توبا تو کام خا سوری گئی بتا سو بھو حالت بندی بل حالت نا پمال ہوں مطلب راتری دنیا لبا نقل پول شہی بل دار لب گئی بل مقام لب گئی دا دار العمل دے دار الجرا لب گئی پمال ہوں بسری رہی تا چی مان راڑی رہی ہر کل کی رستے شی بدھائی باندھ پرانی کریم لا یسی دون مسجن کئی اللہ کا بل کیا کسان جی کہرے کڑے دے کبھی گون نسبت درو کئی عقائد ہوتا ہوں سو مانیوں بجل بل کیا کسان جی نسبت جی کہرے کڑے کبھی گون نسبت درو کئی اللہ جنتا اللہ خبرے بیماریوں پارس باندھی کی جم کئی دیا کم غلط عقائد او یا گرشانی اعمال فبشرهم بذر ورکریتا ان بی عذاب علیم بعذاب دردنا اکثرا الا الذین آمنوا مگر آرکسان چیمان رو رو رو من نکلی نیک دوست پارا رو رو اجر رو ممنون چنبی منکرشن